Exunt promissa, Arcangeli Gabrielis, ec illa excelsa fides, antiqui patris David, sunt egregoria sepra, quid discendet crines, ec visunt aurea, sceptra et fine fine Non sit quid volo, sed fiat quod tibi per